tasian. Jambo la tisa ambalo Sheikh anawanasihi wanawake mahujaji, la tusafiri lilhajj au lighairihi illa ma mahram. Na hapa ndio pana mtihani mkubwa katika zama za leo. La tusafiri lilhajj, usisafiri mwanamke kwa ajili ya hajj au lighairihi au kwa isiyokuwa hajj, kwa safari nyingine yoyote, safari ya kimatibabu, safari ya kimasomo, safari ya kusalimia ndugu na jamaa, au safari ya mwaliko, unakwenda msibani, unakwenda harusini, usisafiri pasi na mahram. Ikiwa safari yako itachukua masafa ya mchana mmoja na usiku wake kwa uchache, au ni mahala ambapo kikawaida kwa desturi na utamaduni wa watu, watu wanapokwenda mahala hapo wanaambiwa kwamba wamesafiri. Safari kwa mujibu wa desturi za watu, maana kuna maeneo watu wanakwenda sio safari. Ni kama mtu wa Moshi eti useme unatokea Pasuo na kuna Memoria, na safari jamani naenda hapo Memoria, sio safari hiyo. Au na safari na kwenda Mbwaruki au Kiboriloni, au na safari leo na safari na kwenda njia panda. Sisi hapa Moshi hizo sio safari kwetu sisi. Maeneo kama hayo mwanamke kama pana usalama anaweza kaenda bila mahram. Tunazungumzia maeneo ambayo ni safari. La tusafiri, mfano safari ya haji, usisafiri mwanamke lilhaji kwa ajili ya haji au lighairihi au kwa ajili ya safari nyingine, illa ma'a mahram, isipokuwa pamoja na ndugu wa karibu. Uwe na ndugu minar rijali, katika wanaume, ndugu ambaye baina yako na wewe pana kizuizi cha kuoana, awe ni ndugu yako ambaye hawezi kukuoa, ndio msimamizi wa mwanamke. Ima usafiri na mume wako ambaye tayari ni mume huyo, mahram, au usafiri na baba yako, mahramu yako huyo, au usafiri na kaka yako, ima kaka yako baba na mama, au kwa upande mmoja, ima kwa baba peke yake au mama peke yake, kaka yako huyo, au kasafiri na ammi yako, baba mkubwa au baba mdogo, au kasafiri na mjomba wako, au kasafiri na babu yako, watu kama hao, au kasafiri na mkwe wako, baba yake mume wako, watu kama hawa. Lakini kukurupuka tu wewe peke yako, la, wala tusafiri ili lhaj, na wala usisafiri ewe mwanamke kwenda hajj au ni ghairihi au isiyokuwa hajj, illa maa mahram, isipokuwa pamoja na ndugu yako wa karibu ambaye ni msimamizi wako. Lakini kusafiri wanawake wenyewe leo ni fashion, wanawake wanasafiri safari za mbali, wallahi safari za kibiashara. Mwanamke anasafiri mkoa kwa mkoa, anafuata mizigo. Mwanamke mfanya biashara utamwambia nini bwana? Anakuambia siwezi kutulia mimi, siwezi kuwa golikipa, na sisi tunaweza, hawa wanaume wameweza, wana nini? Sisi tushindwe, tuna nini? Ndio habari za mjini sasa hivi. Kwa hiyo wanazurura wanawake kama madume, mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya, hakuna kwenye biashara ile utawakuta huko vichakani, kwenye mashamba ya nyanya, kwenye karoti, kwenye viazi, kwenye madini, wamo tele. Bali sasa wanawake wanakwaa pipa bwana. Mwanamke ndege, wanaambia na wenyewe lazima upae angani kama parade, si ndio? Wanawake wanashindana tiketi za ndege kusafiri China, Dubai, Hong Kong, sijui South Africa, Amerika. Wanawake wafanya biashara na wanaonekana ni wanawake wenye maendeleo kweli kweli. Na pengine yeye mwanamke salafia uliyoolewa nyumbani kwako unamuonea gere, fulani anasafiri kila mahali kwenye mabiashara. Haram. Maadamu wanasafiri wenyewe ni haram, usichekelee jambo lile, waonee huruma. Allahumma, labda kama wanasafiri na mawalii wao, wako wanawake hao ambao wanasafiri na watu wao. Mtu anasafiri na mume wake kibiashara, kimatibabu, anasafiri na mwanaye, anasafiri na mjomba wake, anasafiri na mdogo wake. Safi, wasafiri tu maadamu wana mtu wake. Si kwamba mwanamke haruhusiwi kusafiri, twasema huku kusafiri ambako tunakuona hivi sasa wanawake wako wenyewe kwenye mandege huko, wanajiposti kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii akionyesha anasafiri, wakiwa wengine wanapanda meli kwenye matreni mkoa kwa mkoa. Haram, wala usitamani mambo hayo kufanya kama wanaofanya wanawake hao, huo ni uovu. Na leo wanawake hawaambiliki, wanaona yale ndio maisha, na wanawake hawa wafanya biashara wamewaharibu wanawake wengi akili zao. Kuna wanawake wa Kiislamu leo hawakubali kutulia majumbani wakalea familia zao wakahifadhi dini yao wakatimiza majukumu yao ya nyumbani. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, mwanamke ni msimamizi bwana, mwanamke ni mchungi katika nyumba ya mumewe. Na imekuja katika riwaya wa waladihi, na mtoto wa mume wake wa mas'ula, na mwanamke atakuja kuulizwa an ra'iyatiha, kuhusiana na usimamizi wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an amewapa maelekezo wanawake wa Kiislamu, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na bakieni mkitulia katika nyumba zenu. Mwanamke maskani yake ni nyumbani kwake. Wanawake wa Kiislamu sio wazururaji. Mwanamke utafikiri umekula miguu ya kuku kwa kuzurura, hupitu wewe, wapenda kutembea kweli kweli. Wa qarna fi buyutikun, wanawake tulizaneni katika nyumba zenu. Allah anasema wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na wala msidhihirishe mapambo yenu kwa uzururaji kama vile ambavyo walivyokuwa wanadhihirisha mapambo wanawake wa kijahilia wale wa mwanzo, namna walivyokuwa wanazurura na kuonyesha maungo yao. Wanawake wamehadaika leo, na hawa wanawake wafanya biashara wasafiri hawataka kutulia nyumbani kulea watoto kusimamia nyumba, wanataka kujitia na wao ni wanawake wafanya biashara. Na leo kuna vikundi mbalimbali vya wanawake, wanawake wajasiriamali, vina majina mbalimbali, wanajitia kwamba ni wengine wanajiita masingo madha, si ndio? Wanawake wasiokuwa na waume au wamewaacha waume zao, mume amekuwa kama bwege, yuko tu mume lakini hana kauli yoyote. Mwanamke ni mwenye kufanya kazi, amekaa tu kujiramba midomo tu, madume yasiyopenda kazi. Sasa wanajikuta wanatawaliwa na wanawake. Mwanamke ni mwenye kipato, ada za watoto mke, kodi mke, nyumba ya mke, gari ya mke, si lazima uwe bwege tu. Kazi yako ni kuachiwa uji kila siku asubuhi, wanyoshe watoto uji, mimi natoka. Utafanya kazi gani sasa? Sasa haya majike haya, masingo mothers haya, wamewashauri wanawake wengi sasa hivi kutoka nyumbani kwao. Na wakiwatia maneno, lazima ufanye kazi. Tia maneno, unaona fulani kafanikiwa, ana mjengo wake sasa hivi. Mama fulani ana gari yake, mama fulani watoto wake wanasoma shule za mabasi ya njano, sio senti kayumba. Unaona mambo hayo? Mwanamke anajazwa maneno hayo na majike haya, anakiuka na kutoka nyumbani kwake. Pana wanawake wameziacha ndoa kwa sababu ya kuzurura kibiashara. Ya amatallah, e binti wewe, e mwanamke wewe, pana akhira. Mbio zote hizo unazozifanya alafu unakufa ghafla. Allah akusalimishe. Sikwambii ukifa huko safarini, uko kwenye ndege unatokea China, una mahram, unaendaje kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala? Na yamewakuta wanawake mambo hayo. Dah, wanawake wameharibu sana katika sehemu hii. Allah wahifadhi nyinyi wanawake wa ahli sunna, msiwe na roho hizo, kwa sababu nyinyi mnamuogopa Allah na mnajua pana hesabu mbele ya Allah. Kwa hivyo mwanamke asisafiri. Nilikuwa ninasherehesha eneo hili. Mwanamke asisafiri kwa ajili ya haji au kwa safari nyingine, ila awe na mahramu wake. Li hadithi Ibn Umar, kwa hadithi ya Ibn Umar ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, toka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, wala tusafiru almar'atu, na imekuja kwa nafi, wala haijaja kwa nahi, wala tusafiru almar'atu fi'il mati wa raf'u, wala tusafiru almar'atu thalathan illa ma'adhi mahram, na wala asisafiri mwanamke, asisafiri mwanamke binafyin, nikanusho hilo wala tusafiru almar'atu, na wala asisafiri mwanamke thalathan, akarudia hayo mara tatu, ay karrara hadhihi almaqula thalathan, illa isipokuwa ma'adhi mahramin, pamoja na mwenye undugu, asafiri naye ndugu yake au mtu wake wa karibu. Asema wa yushtaratu fil muhrim, tukimalizia hapa, na panashurutishwa kwa mwanamke aliyehirimia hajj, kadhalika mwanaume pia, ili kuhirimia kwako hija kuweze kusihi lazima utimize masharti haya. Ambaye hakutimiza masharti haya, hata kama akihirimia haji, haji yake inakuwa sio sahihi, kwa sababu haya ni masharti, ni lazima yapatikane. Wayushtaratu fil muhrim, na panashurutishwa kwa mwenye kuhirimia ibada ya haji alislam, awe ni muislam, alaqlu, awe na akili, albulugh, awe amebaligh, ndiyo inasihi kwake yeye. Almuhrim, mwenye kuhirimia haji, katika masharti yake ni hayo: alislamu, ni uislamu, alaqlu, akili, albulugh na kubaligh. Ama haji ya mtoto mdogo muislamu, baadhi ya ulama wanasema jaiz, inajuzu. Tayib, alashir, jambo la kumi: yahsulu tahallul alawwal, na haya ni mambo yaki ibada za haji, yanafahamika sana kwa mahujaji. Yahsulu tahallul alawwal, kunapatikana kuhalalika kwa mwanzo, maana mahujaji inafikia wakati, kuna baadhi ya mambo akiyafanya anaambiwa amehalalika, uhalalikaji wa mwanzo, kwa maana kuna mambo alikuwa amekatazwa kuyafanya anaweza akayafanya, kama vile kuvaa nguo zake za kawaida, kujitia manukato. Unaona bwana, mambo haya kahalalika kwake. Kukata vile vilivomea katika mwili wake kama kucha na nywele zingine, hii ni at-tahallul awwal. Lakini kuna vitu vingine vinazuiliwa mpaka afanye at-tahallul thani al-akhir, mpaka ahalalike kuhalalika kwa pili. Katika vitu ambavyo anazuiwa katika uhalalikaji wa mwanzo, anazuiwa aljimaa, anazuiwa na kumuingilia ahali yake, kadhalika anazuiwa na kufunga ndoa na mfano wa hayo. Sasa anasema al-ashir, jambo la kumi: yahsulu at-tahallul al-awwal, kunapatikana kuhalalika kwa mwanzo, birami jamratin aqaba, kwa kutupa vijiwe katika kikuta kikubwa, inda baadhi ulama, mbele ya baadhi ya maulama, kwamba alhaj akishatupa vijiwe katika kile kikuta kikubwa, basi yanakuwa kuna baadhi ya mambo yamehalalika, kama vile lubsul makhit wa at-tatayyub, kuvaa nguo za kawaida, kutia manukato, kukata kucha na mfano wake. Wakala baadhi, wamesema wengine katika ulama, birrami, kuhalalika at-tahallul al-awwal, kunapatikana kwa kutupa vijiwe ma'a taksir, pamoja na kupunguza nywele, ni lazima yapatikane haya mawili, au wakasema bithnaini min thalatha, kuhalalika kunapatikana kwa kupatikana mawili katika matatu, au huko kuhalalika ambako kunaitwa ni kuhalalika kwa mwanzo, kunaweza kupatikana kwa vitu viwili, min thalathatin, katika vitatu. Vitatu ni vipi? Arramiu, kutupa vijiwe kwenye vikuta, alhalqu, kunyoa, tawafu al-ifada, na tawafu ya nguzo. Sasa ukifanya mawili katika haya matatu, inakuwa tayari umehalalika at-tahallulu al-awwal. Sawa sawa, kuna baadhi ya mambo unaweza ukayafanya ila al-jimaa, isipokuwa kumuingilia ahli yako. Asema at-tahallul awwal, katika vitu ambavyo vinafaa kuvifanya, wayahillu at-tibu, na yanahalalika manukato, unaweza ukajitia uturi sasa, wa kullu al-mahdhurat, na yote yaliyoharamishwa yanahalalika hapo baada ya kufanya mawili katika hayo matatu, na hiyo inaitwaje? Inaitwa at-tahallul al-awwal. Kwa hivyo wayahillu at-tibu, na yanahalalika marashi manukato, wa kullu al-mahdhurat, na yote katika yaliyoharamishwa, illa al-jimaa, isipokuwa kujamiiana. Kujamiiana hakuhalaliki mpaka mwisho wa hija, mpaka umalize kabisa. Illa al-jimaa, isipokuwa jimai wa dawaihi, na vile vyenye kupelekea hiyo jimai katika mukaddimat, wa aqdi nikah, na vile vile kufunga ndoa, kama utakuwa umepata mchumba uko haji, basi usiolewe kwanza mpaka umalize kabisa haji, eh, ndio itafaa. Asema shekhe wetu hapa akimalizia, wa baada adai jamii arkani alhajj, na baada ya kutekeleza nguzo zote za haji, wa baada adai jamii arkani alhajj, na baada ya kutekeleza nguzo zote za haji, maa rami jamrati alaqaba, pamoja na kutupa vijiwe katika kikuta kikubwa, walhalq wataksir, na akanyoa au akapunguza, kwa maana ameshatufu hapo tawafu alifadha, amemaliza kutupa vikuta vyote mpaka kikubwa, amenyoa nywele zake au akapunguza, akimaliza mambo yote ya haji, halalahu kullu shay'in, kina halalika sasa kwake yeye kila kitu hapo. Hiyo jimai itakuwa ni halali, kama una mumeo huko Maka na vipelekea vyake, au kama ni harusi pia fanya baada ya kumaliza haji kwa nguzo zake zote. Jambo la 11 na la mwisho, anakuambia Sheikh, i'lami fahamu anna al-umrata, kwamba hakika umra, wajibatun fil umri marra, ni wajibu hiyo umra katika umri mara moja. Basi umra walau marra, walau mara moja ukafanya umra, pamoja kwamba umra inafaa kufanya kila mara, lakini jambo la wajibu ukafanya umra walau mara moja, likaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watahujja wataatamira, alipotaja zile arkanu lislam katika riwaya Ibn Khuzaima, ile hadithi ya Jibril, ile hadithi ya Jibril katika ziada ya Ibn Khuzaima, katika zile nguzo za Uislamu, wa akhbirni ani alislam, basi alitaja watahujja, Mtume akasema watahujja wataatamira, na ufanye hajj na ufanye umra. Hadhihi min riwayati hadithi Jibril, maneno haya ni katika riwaya za ile hadithi ya Jibril ambayo imetaja arkanu alislam. Riwaya hii rawahu Ibn Khuzaima, ameipokea Ibn Khuzaima, imeongeza baada ya hajj umra, watahujja wataatamira, na ni wewe muislamu kufanya hija na kufanya umra, yote haya ni katika nguzo za Uislamu. Ndio maana shaka kasema i'lami anna al-umrata wajibatun. Alhamdulillah rabbil alamin, tutaishia hapa na nyinyi mpate muda wa kuondoka sasa. Darasa ijayo biidhnillah tutaanza al-mar'atu wa salatu at-tatawwu'i, mwanamke na swala za sunna, eneo nyeti kabisa hili. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in, wa jazakunna Allahu khaira.